فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كروحة وريسيادة إذا عدى الفرقان عاونا وحد كو دقيسة دونتان أسكر إياسراكي الكاترسان دولة دكينيا أو كودنتاي قرحيو كدعي قبل كماندير إيكو هوس جيرا قميسيقة دولة دكينيا باش سدح يساقال أو قوان عد أو فروا وين كو قران كقاداتي دولان كأيا دقاقيا دك السعودة قل قدود حتى كافر وحاوي على غضوري نكلم مشركين تبرنا وحاوي على قوة توبية قلبنا قدر وين أو قدر قوة مرتدين تي حتى حملة سقطة لماذا وجلس إن شاء الله تعالى حداد نوت مادين وجلس وجلس حداد نوت مادين عدد كيل جديد كلن باش يسوي ماده وبحكة عيايات كل جيس دونتان برنامج ك لبك مين يقرح حوجن أو لبك صدي إذا ما كتر صندول الدق أو كسر عدالة يي دولات كدق مدى أفجوي qasaaraha ka dhashay howlgalkaasi ayaad dhageysan doontaan. Tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duuleedka Muqdisho oo qara xoogan lagu la beegsaday gaari uu watay taliya ka tirsan ciidanka dawladda federaalka maxaa soo gaaray waad dhageysan doontaan. Weerar ka dhacay degmada Afgooye oo uu ku dhintay askari ka tirsan dawladda, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Maleeshiyaadkii iyo ciidamada dawladda ee qabsaday Booco oo halka isaga cararay, iyo ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab oo la wareegay magaalada Booco. Dadka deegaanka sidee bay u arkaan ciidankii halka isaga cararay? Maxaana ka jira in halka dhibaato lixaad leh ay ka geysteen askartii duulaanka ahayd? Waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelanay laba ruux oo ka mid ah waxgaradka Booco. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu ku soo diyaarinay barnaamijka ee isku diyaariya isagoo faahfaahsan. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي. جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيضا أو سود تقالك أن كتشفنه وما أنت صعده وحا سوق هذا هو إذا ما أه وإسبهي ستاه وحيسو كتشران موريان إيا مرتدين وديوان قشان دولة الردادة إيا أمريكان إيا تركي إيا أفريكان qaarkood dulkay ka dagaalamayaan qaarkoodna xagga sare ayay gataalaha ka soo tuurayaan dayuuraday wataan. Qofka muslimka ee aqliga leh waa inuu isweydiiyo maxay tahay maslaxada kulmisay murtadiinta iyo mooryaanta iyo afrikaanta iyo ameerikaanka iyo turkida ujeeddada kulmisay iyo maslaxada kulmisay maxay tahay. Waxaa la bartay caalamku bartay oo gaal oo dhan khibradda ugu waaweyn oo hadda adeegsataa ay noqotay inay samaysato dad cumala ah oo hagay ka yimaadeen. Luqada waa ku luqad, midabkan waa ku ogyihiin, ehelna waa ku xigaan, islaanimana way sheeganayaan. Meel kastana iyaga ayaa lagu weerara, annagana waxa weeyaan calooshadu shaqaystayaal baana la ku soo weerara maanta. Ilaahay muxuu leeyahay, yaa ayuha alladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda wannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin. Bal u fiirsa alla tabaaraka watacaala suu waramayo gaala ninkii soo raaca oo ku saf noqda oo shaaha la caba oo muslim ku soo hogaamiya ayaga ayuu la mid yahay. Ninka sir bixiya macluumaad waxyeelaynaya muslimiinta gaala u dhiiba fayla safarada Maraykanka iyo Itoobiya Kenya aroorti geeya kaafir weeye billahi alcaziim wa in sallaa wa saama wa zacama annahu muslim. Yahuudi iyo Nasaara ninkii hiil siiya muslimiintay la dagaalamayaan oga hiiliya iyaguu ka mid yahay uu u hiiliyey gaalada waas uu ku dii noqdo ku milan noqday dadkiisa taarka raacay safkood oo intii cadawgii la soo safteen muslimiintii la dagaalamayna murtadiin yihiin salafku maanici zakaawi murtadiin ku sheegeen iyagoo soomayay oo salaadayay muslimiintana weliba aan la dagaalamin iyaga dagaalka lagu bilaabo fama baalu qof oo intuu cadawgii safkiisii raacay muslimiintii la soo dagaalamay markaa kaa ridadiisu waa bayin diintiisa qofkii ka naqda oo diinta islaamka waaye iimaankii uu ka noqdo yahuuddii uu taageeray kiristaankii uu taageeray waxaasuu haddaba ama dhallinyaro ha noqdo oo maaragtay ururo loo dhisay ama haween ama siyaasiyiin ama wadaaddo oo dhahaya gaaladu nama necba ama ganacsato ayaguna sidoo kale dhahay dhaqaalihiina haliskii limaynaya waa iska taageeraynaa argagixisada waxay ku magacdeen gaaladu la dirinaya waxna muslimkaan la dirinaynaba taas haddaba qofkii sameeya ilan mar walba ilaahay subxaanahu watacaala aayaddiisu waa ku dul taagan tahay inay hadda soo degtay ayaad moodaa ruuxi idinka idinka mid ee diinkiisa ka noqda oo diinta islaamka waaye ridda waay haddii uu yahay siyaasiga qabiilada iyo indheergaradka qabiilada laa diiniga gaaladana uu yahay asagu haddii aanu qabiilada hor istaagin inaan la siinin dacmi dhaqaale ama kaalmo dhaqaale iyo aqoonsi siyaasadeed midna inaan la siinin haddaanu qabiilada hor istaaginin waxay ka soo ordeen yurub waxay ka yimaadeen maraykan meel kasta intay ilmihii fogaysteen qaarkood ayay soo noqdeen isagoo nin walba doonaya inuu dhaqaalahana isagu helo ummaddana uu gato xabadaha dhacayana waa xabado gorgortana oo lacag lagu raadsanayo wey marka ummadda diiggeedu waa mushaarkiisii asaga ummadda diin la dagaalankeeduna waa isaga horumarkiisa weeyaan dariiqaas haddaan xire shacbigu wada dayaayaanse mar haddaa daamiir leedihiin waan idiin digaya la dagaala gaaladana dila dulunka awkaana waa habeennimo khamiis ah saddexda bisha saddexaad sanadda 1444 hijriga waafaqsanna 82-ka bisha sagaalaad sanadda 2022-ka ee miilaadiga barnaamijka ayaan gudagali doonnaa askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhintay qaraxyo ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dhacdadaas iyo kuwo kale oo ka dhacay gudaha dalka waxaa isku soo duway oo halkan nooga soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali maxamed waad mahadsantahay maxamed daahir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay iyo maanta fuliyeen weerar qaraxyo oo badnaa kuwaasoo ka kala dhacay gobolka mandheera ee dhulka nfd iyo qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose haddaan ku horeyno gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaa ka dhacay qaraxyo xooggan iyo weerar toos ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen askar kenyaan ah iyo qolyo ka shaqeeya kaawooyinka kuwaasoo ay soo kiraysatay xukuumadda nairobi habeenkii xalay waxay mujaahidiinta qarax ka fuliyeen gudaha xero ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera qaraxa ayaa sababay inuu dumo qaybo ka mid ah derbiga saldhigga waxaana la rumaysan yahay in khasaare uu gaaray ciidamada kenyaatiga ah intaasi kadib waxaa saakay kolonyo gurmad ah ay ka soo baxeen degmada lafey kuwaasoo soo aaday xerada uu qaraxu ka dhacay waxayna ka koobnaayeen ilaa saddex gaari oo kala ah beebe koyal iyo mutabiish intii aysan soo gaarin xerada ayaa waxaa kolonyada qabsaday qarax xooggan kaasoo ay mujaahidiinta ugu sii diyaariyeen waddada waxa uuna halilay gaarigii mutabiishka ahaa gaariga ayaa boolbool u kala faniinay waxaanana loo xaqiijiyey inuusan jirin askari ka badbaaday qaraxaas weerar kale ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen qolyo ay soo kiraysatay dowladda kenya kuwaasoo ka shaqeeya dhagax jebinta weerarkan ayaa isna waxa uu ka dhacay duleedka degmada taagaabo ee gobolka mandheera waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a raggii halkaasi ku sugnaa halka kuwii kalena ay kala firxadeen ciidamada mujaahidiinta ayaa gebi ahaanba la wareegay xere ay ku sugnaayeen qolyahan la weeraray waxayna sidoo kale soo furteen qalabkii ay ku shaqaynayeen ugu dambeyn waxaa faahfaahin laga helayaa qarax toddobaadyo ka hor ciidamo ka tirsan kuwa kenya lagula beegsaday qaybo ka mid a isla gobolkan mandheera askar kenyan ah ayaa arkay miino ay mujaahidiinta ku aaseen waddada waxayna intaasi kadib u yeerteen in loo soo diro saraakiil miino baarayaal ah diyaarad helikobter ah ayaa soo cagadhigatay goobta taasoo ay saarnaayeen askar iyo saraakiil miino baarayaal ah oo doonayay inay waddada ka bixiyaan miinada mujaahidiinta oo dhaqdhaqaaqooda la socday ayaa ku qarxiyey miinadii waxaana halkaasi ku dhintay afar askari oo laba ka mid a ay yihiin saraakiishii miino baarayaasha ahaa waxaa ina loo xaqiijiyey in khasaaraha ka dhashay qaraxan uu intaasi ka badan yahay haddaan intaasi ku dhaafno gobolka mandheera dhanka kale waxaa gobolka shabeellaha hoose maanta ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kamaa-in oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo mas-uul dowladda federaalka ugu magacaaban deegaan dhacduleedka degmada afgooye haddaan ku horeyna degmada afgooye waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba kamiin iyo qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka degmadaas weerarkan kamiinka ah ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan hal askari halka ay ku dhaawacmeen 14 kale. Sidoo kale waxa ay mujaahidiinta soo furteen qore AK-47 ah oo ay goobta kaga carareen askartii ku dhacday kamiinka. Qarax kale oo ka dhacay gudaha degmada Afgooye ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka. Qaraxan ayaa isna waxaa ku dhintay hal askari halka ay ku dhaawacmeen 2 kale. Tabeelaha Sheikh Ibrahim ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho waxaa isna ka dhacay qarax lala beegsaday gaari uu watay taliyaha dawladda federaalka ee deegaanka Carbiska ee duleedka magaalada Muqdisho. Taliyahan la beegsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Axmed Cali Magan, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay taliyaha oo uu hadaf ku ahaa iyo mid ka mid ah ilaaladiisa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waagaak beesha 39 ama la yiraahdo murusade ayaa go'aan cad oo farwa weyn ku qoran ka qaadatay duulaanka iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka Galgaduud. Kulan beesha ay ku yeelatay magaalada Wabxo ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha, waxa ay u dhigeen macuusleyda iyagoo xasuusiyey wacdarihii iyo cashiradii gobolka loogu dhigay xabashida iyo suufiyada. Aan idin soo gudbiyo qaar ka mid ah odayaasha beesha ee kulanka ka soo qayb galay. Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah. Maad Allay isku naatay dhammaanteed meel ay ka bilaabatay meel ay ku dhammaatay aan lahayn. Maanta meeshaan waxaa isugu yimiday qabiilka 39 ee Murusada la yiraaho, wuxuuna ka dhiidinayaa ama uu diidan yahay kitaabkay ku dhaqmayeen nimanka inay waxyeeleeyaan rabaan hadduu gaal cad yahay iyo hadduu gaal madow yahay. Midna ka ogolaamayno kamana ogolaan doono in kitaabkayna wax la yeeleeyo dayaar uma ahin. Kitaabka waa ku dhaqanaa, waa ku dhalanay, asigaana ictiraafsanahay, qof kalena ictiraafi ma doono. Ilaahay idinkii muslimiinaynahay, muslimiinta kalento hadda lasoo qalqalgelinayo laleeyahay meelahaasaa wax ka jiraan, wax jira ma jiraan. Annagu meeshaayna abni iyo kala dambayn baan haysanaa, wax dhib ahoo kaloon haysta ma jiraan. Waxaan kaloon leenahay dadka deriskaana annagu uma socono, ilaahayna hanaga soo aruuriya aadinumayna mana aadi doono. Muslimiinta deriskanala ma u socono, waxaan u socono waa gaalka iyo ninka u kaalmeyhaya. Gaal iyo ninka u kaalmeeya annagu beri baan kala nahay, wax alla wax uu kaansado uu leeyahay. Intaasaan u sheegaynaa annaga murusadana la yiraa ma ogolin waxyaabaha xamar laga abaabulayo ama la warwareejinayo, annaga diyaar uma ahin. Kitaabka Ilaahay inaan ku dhaqanno, ku dhimanno, intaasaan diyaar u nahay. Ninka ilow khalkhal naga geliya rabanana beriyaan kana. Intaasaan u sheegaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Awalan ilaahay baa mahadle, suma waxaa maasan beesha 39 oo beesha murusada loo yaqaan oo maantay ku soo xaadirtay degmada Wabxa ayagoo ka dhiidhihaya cadowga isbahaystay oo macaawisley loo bixiyey iyo murtadeenta gaalada kobaqaadka u ah iyo gaalada ayaguna korka ilaalihayso baryahan xamla ku soo qaaday gobol walaayaadka Islaamiga, khaasatan degmada Galguudu. Haddaan ka nahay beesha Murusade, arrintaas waa arrin aanan ogolaahaynin in lagu soo duulo dalkayna iyo dadkayna iyo diintayna. Ma ogolaan doono, waa uga degaynaa dadka la soo marin habaabiyey oo macaawisley loo bixiyey oo iyo murtadeenta qandaraasyada lagu soo qaatay oo aanay burburiyaan raba ku dhaqanka shareecada Islaamka ee deegaanka ay ku nool yihiin beesha 39. Ha ku kalsoomeenina, waa idin sheegaynaa, waa idin caddaynaynaa, wax badanaa gaala isku soo dayday gobolkan inay timaado ayadoo Itoobiyaan leh, ayadoo noocyo kala duwan leh, ayadoo mushrigkaan leh. Degmadan waxba xood waa taqaanaa godadkii lagu duugaana meesha ku yaalay ku aasan yihiin. Hadda casharkaas waa lama ilaaban adduunka u yaalla. Casharkii casharka ku xigana waa haddaadna soo hunguriyeysaan inaan idin dhegayno insha allahu tacaala, annagoo ilaalahayna ku dhaqanka shareecada Islaamka. Ilaahayna nafaray, waman qutila duuna maaluhu fahwa shahiid, waman qutila duuna ahlu fahwa shahiid. Annagoo shareecada Islaamkana amartay, annagu qabaa'ila muslimiina duulaan kumaan ahin, mana danayhayno. Dadka waxaan leenahay ku kalsoomo gaaladu maran habaabiso qabaa'iladaha, ilaahay hau soo laabtaano, ha ka tooba keenaano. Fursada aad joogta hadda fursad ay haystaan, waa ugu degaynaa taas. Annagu uga nasteexaynahay, uga nasteexaynahay haddaan nahay beesha Murusade, waa uga nasteexaynahay. Dadka oo murtadeenta oo la yiri dhagaha looga soo shubay, waa dadkiina qabsada baanyaan laydin sheegin, baanyaan laydin sheegin. Hordhac waa haysatiin, kuwii soo hormaray waa kolay waxay la kulmeen, laydin sheegin ma. Haddana waa idin faahfaahinaynaa insha allahu tacaala. Waxaan leenahay ha ka waantoobaano kuwa annaga nagu nasab sheegto hadda Murusada ah oo lalahay waxay ku shirayaan hotel dayax iyo meelahaas. War ilaahay ka cabsadha, ilaahay ka cabsadha. Dadkiina ha dulaynina, naftiina ha qaribinina, gaalada ha u adeeginina. Ilaahay u tooba keena idan leen. Haddaa tooba keeni diidina kolley waxaad heshiin ragba rijaala inkasoo horeysa. Waana idin jeeg waa u jeediino hadda meesha fadhino. Rijaal baa joogta, ilaahay kitaabkiisa ilaalihaya, naftoodana ilaahay ilaalihaya, ilaahayna uu waajib ku yeela. waxaan leena fariin ugu dira insha Allah ta'ala gaalada cadaan iyo madow madax kasto weesho muslimka oo madoobo madaxa gooyahay murtadeenta la soo maran haba damir la wa gaal soo diray oo diinta dumahay anaga u diyaar hoos daban qoolina Allahu akbar Allahu akbar ilaahay ma mahadis qale umaraha deriska nala ah oo walaalaha aanay muslimiinta ah anagu waa walaalahayna diinta ku nahay nasabkan ku nahay degmadan ku nahay wax colaada iyo wax dhiba uma qabno duulaan kuma nihin marka koobaad waxaan leeynaa marka qofka dadka haddeer dirsahan kala ahow waxaan haddeer maalmahan idaacadkiina iyo meelaha aan ka maqlaynay in aad u hanqaltaagaysiin sida aad u soo aadi laheedeen gobolka Galguduud sida degmada wuxu kale qolada isku dayda marka oo qabiilahan isku dayda dhinkay wada taba ha kaashato ama murtada ha kaashato ama gaal saliib ha kaashato waxaad ogaanaysiin annagoo Ilaahay kaashanayna ayaan diyaar idiinahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in hadda ka hor saas oo kale ayaa xamluun duulaam oo dulmi wataa ay u yimideen degmadan waxaa ku yaala qabuuri la dhigi jiray qabuurid mushakiinta waxaa ku yaala qabuuri Ethiopia hadda koofur waxaa ugu yaala qabuuri ninkii mushakiinta barina waxaa ugu yaala kuwa Ethiopia galbeedna go'ad waaweyn ugu qodan kuwa murtidiinta iyo hadda xamlada socota imaada way galeysin insha Allah ta'ala haddaad noo timaadiin waa galeysaa waa galeysin haddaad noo timaadiin insha Allah ta'ala waxaan idin sheegaynaa marka dadka maana haba iyo lagu soo qaatay ma taqaan yani in nimankan ee qandaraasada ku soo qaatay oo gaalada ee Soomaaliya hadda mid joogta iyo mid dibadda joogta intaba lagu warsanayo waxaan leeynahay ha ku kadsoomin la qimeysiin haddaad soo aadiin degmadan iyo dalka ee ummada Islaamka oo ka taliyo diinta Islaamka oo Ilaahay waa dumaynaa nurkaas dadadin ma cunaysiin waxaad soo qaadateen meelaha hadda isiin ku haystaan la leeynaa hadii kalena suba idin naqa insha Allah ta'ala ma cuni doontiin hadii Alle idmo intaas waxaan leeyahay marka umadaha deriska ah oo walaalaha aan nahay oo dadka hadda qandaraasada qaata ay dhex taagan yihiin saas ayaan u sheegaynaa iyo ninka la yiraahdo iyo gacan saar labana dowlad ee ku kadsoobinaya dadka qandaraasada uga qaadanaya xamar oo hoteelada u fafadha oo hadalka hadda shalay ay u fadhiyeen sida loola sheegay dayax ha ku kadsoominina qandaraaska aad qaadatay waxa waa la dhacaa gurihiina ku quna haddaad soo aadiin soo horeeyo mursada arki ma doontiin Galguduud ku arki maysiin waxaad arki doontid ayadoo lagu haleeyay ka jiida adonko meedo duloobay kiina kalena oo dhaawacaya ama oo xaray waxaan leeynaa marka ummada muslimiinta meel walba joog yaayse ku kadsoomin naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda yaayse ku banaynin murtidiinta iyo mushrikiinta iyo gaalada saliibiga oo amib kasale oo dalka Soomaaliya ku soo duulay haddana tabar waaye tabartooduna ay tahay in dadka rayidada la yiraahdo dabka hal gelsho hana looga baxo hadda ku balba dhawaa xamlooyin ka soo qaaday mar lama gumeeytaarka oo ka carareen qabiilka ay gelsheen waa uga carareen ha kagu aan toomaana ilaahay haw tooba keenaano ilaahay haw tooba keenaano ha ku naqdaano kutubkooda iyo iimaankooda amnigooda iyo saqaaradkooda wuxuu ku jiraa inay diinta islaamka u laabtaan hadday u laabo waayaan dhiigooda iyo naftooda ayaga baneeyay iyo nafigooda waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala koonkan maamulkiisa dastuur uu keenay waa ku dhaqanka shariicada islaamka cidda rabta inay mid kale ka hirgeliso ma u suuroobi doonto meesha kale laga hirgeli kale la hirgeliyo laakiin dhexda 39 kama hirgeli doono biidmillaahi kariim waxaan nafteena aan u bixinno diyaar u nahay ku dhaqanka shariicada islaamka biidmillaahi tabaaraka wa ta'aala waxaan baaq dheer u diraya dadka ku magac ku nisba sheegta magaca 39 ee ku nool ee ku hoos nool dawladda ridada ah ee u taliya gurguurtay rabana inay dheriga ku bisleystaan inay 39 dabka ku shubaan oo kitaabka ku dhaqankiisa ay ka leexiyaan waxaan leenahay ilaahay uga baqa u soo noqda diintiini waxaad qaadataan ma laysa doontaan ilaahay subxaana wa ta'aala idiin ma daaweyn doono haddaad diidaan halkay idiin banaanta inaad ku cuntiin la taga laakiin ha isku dayina bataatan inaad beesha 39 inta la dhex timaadin aad ku cuntiin ood ka fulusiin operationka aad wadiin waxaan ilaahay ka rajayn doonaa in qabuurada mushrikiinta iyo kuwa gaalada kuwii saddexdooda murtidiintana waxa laga qodi doono wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum qabaa'ilka deriska nala ah oo deegaankeena dirsaalkeena waxaan leenahay faarta iyo dadka daalumanta iyo gaalada is adeegsatay waxay inii sheegayaan waa inaad diintiina dumisaan waa inaad dadnimadiina maaragtay ku dheeshaan waxaan leenahay dad islaam ah oo walaalahan nahay waxaan inii leenahay dadkaas inii maraabiha inaad ka soo laabataan ka waantoodaan annagu haddii aan nahay beesha 39 waxaan rabnaa in aan نفتنا يدينتنا نافقنا عن دفاعنا ومسعنا بإدخاله ودرسة إن كدولنا ديارو ماهن إن عندنا هنا ديارو ماهن وحنا الكل كله علينا دمان دك مسلمين تامل قصد إيجوجان عربي وإيجيب أنا قاعد بيش صدق هي سقال ما أنت وحنا تاجنا هاي إن نقول لمن شرع على إسلام كا إتكسر كسر دوشة أو مصر في المناف يقال سدوسنا هنا وحنا ديارو ناهينا ليجي نكون بحنا ونفتنا مال كنا نكون بحنا أنتل كنا يدك كنا أولادنا يدقن عنك إلى شنو إتكسر إسكسر ديدنا وأكو قصار دوت هبلي الله كريم أنت سوى هذا الكهر لعيش دتك هو إسلام دبحسن أو دكان كدين تل أما هو كفر جديدا يا دالون دبجوك أما هو أدمي ذا كوي رعد الدم عودي أفرت هذيك سيا وحان درف كري عصية دفع هو الجهات ترى أنا وهذا يا كودي ترى سوى مقال هذيك أبان كل دردار ما دولار قالت هي دولار إيه كان قصاب دالون ما دان تي كان دفاع مالو قلي ساب إن در دنيد الدبن دابن تلقونا دوغاي أو ما أقتاي إتكلا أي هذا ودوت كودي عصين أفرت هذيك سيا وحان درف كري عصية الله نول دريد أن أسا نرش التهديل نجيب بس نمكاي له النبر لجارسين ناقص دور دورة جرا ناقص ساقلاد انتي نيتك تاقير سليد نور كد بينود دريدان إله باس كلا نلوش تيداه انت كلا نفتي دي بي نولي الله بالي السلام عليكم وحا هل كان سوي مدي او فرديو ضد مسلمين اه ضدك ديغانك اه قبيل كلا يرام رسول سدحية ساقال اه وحي متقانا قد يدين ايان اي دير ايان شريع عدود ان لقد دوريو ان لقحرو حمان يا متقانا نجاس وح جاتر يا بخت إن الله كان يديدهن ويكذب على ما يان الله نوحي جري وحن ولي يا جعل وهاي قطك أنا بس هما يو وحن كسر مجدق وحن أصار النور إلهي وحشي جي وعرب وكلام الله قرآن إلهي سيد عشية جي قطك متقانا حمان يا بخت يا نجاس هو ضاقود ذا هما يان وحن كسر النور هذه استن تكسر مجدق بحيان أنا وحن هم مسلمين وحن متقانا هاي سنا كتاب قرآن كيسمى ذي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كود درينا أيضا كود مهينا هذانا قبيل كسب دحية سقال وحن قرب تاجنا هاي أنا قصد الله أنكم مهين مسلمين تي كتاب إلهي استن قرب تاجنا وحن دفاعينا أبط كينا يدين تينا يدت كينا عرض كان شرف كينا دفاعينا إن شاء الله أيضا أيضا كود مهينا إن شاء الله أيضا أنا كنا ولا نربنا إلهي بع عسى إسكاله كفر جوا نجاس يبق إلهي نمبذ كفر إيه نجاس يبق kuwaas waxay ahaayeen odayaashii wax garadka beesha murusada ee maanta ku kulmay magaalada Wabxo ee gobolka Galgaduud ugaaska beesha murusada ugaas Cabdullaahi Daahir Ahmed ayaa hadalka jeediyay kulanka alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wad-diin wa sallallaahu ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anagu horta waxaan nahay dad muslimiin ah dad Soomaali ka ah hadii Soomaalnimo ay naqatana waxaan nahay beesha beelweynta hawiye haddana khaasatan waxaan nahay beesha 39 beesha 39 aan nahay hadda waxaan joognaa degmada Wabxo waxaan kasi jirnaa dhul badan oo xaga kasi jira degmooyin badan ilaa 3 degmo ilaa 4 degmo ayaan degnaa een waxaan ku haysanaa islaamnimo iyo nabadgelyo ama kharij ka noqoto ama daaxil ka noqoto ayaan nabadgelyo wanaagsan ku haysanaa ku dhaqanka shariicada islaamka ayaan haysanaa waxaan haysanaa diin macaan waxaan haysanaa amni iyo wanaag iyo xasilooni kala dambeyn dacwo iyo maxkamad lagu kala baxa waana ku qanaacsanahay ummada Soomaaliyeed dal iyo dibadda joogto ayadoo soo dacwo tagta markay baasho ay joogto aakhir lagu ma qaato laaluush lagu ma qaato cadaalad xumo halkaas ayaa loo soo dacwo tagaa mid la mid ah oo isku culuma isku raga ayaa halkaas joog waa warma kala badbaad deriskana ma badbaadinay ayaguna ma badbaadsheen diintaan ku helnay sida waxaan ku helnay ku dhaqanka shariicada islaam ma aqbalayna marka arintii noocaas ah oo aan haysanay cidii saaka ku soo duusha ma ka aqbalayna nicmada aan haysanay wanaagi aan haysanay ama gaala ha noqdaano ama muslim ha noqdaane wanaagi sida aha oo wanaagsanayo aan haysanay cid ku soo duusha way iska difaaciina difaacu nafsi difaacu maal difaacu diinan waxaan kaloon aqbalayna cid nagu soo duushay ee anaga saaka sharafteena inay wax u dhigta rabta ee dalkeena inay dadkeena wax gaarsiisa rabta oo ilmahaana inay dardarta rabta kitaabadeena inay duusha ka tuurta doona ayagaana ma ka aqbalayno dadkaas ayagaana waxaan leenahay ha ka joogaano cid aan cid ay rabaan ha noqdaane waxaan baaq u diraya dadka u dhasha beeshan 39 ama dawladda ku jiraan ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogaan si kastaba ha ahaadaane dadkaas ayaan baaq u diraya waxaan ugu diraya waxaan leeyahay dantiinu meel kasto ay gasho waxa ka weyn danta 39 waxa ka weyn deegaanka 39 waxaa ka weyn diinta waxaa ka weyn nabadgelyada 39 ay maanta ku dhaqanta inteen joognaa marka anagoo saaka ku sugan wabxo in saakay oo abaar u jirto oo xoolihii duuqeen oo aad ogtoontiin dhibaatada ka jirta inaad saakay cunna yar dalkiini iyo dadkiini aad colaad ku kicisaan adigoo dan khaas ah aadana fiirinina danta caamka ee dadkaad u dhalateen waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay oo baaq u diraya dadka u dhasha beesha 39 khaasatan laakiin dadka beesha 39 ee laga yaabo inay inta meel fariistaan beelooyinkii daday direen aan wiilal aruurino aan wabxa u dirno aan galhareer u dirno aan ceelbuur u dirno aan darri u dirno yaa waardiina dadkaas maxayyihiin dadkaas waa dad murusada miya wiilal murusada kuwii hadda wabxa ka tegey dirri ka tegey galhareeri ka tegey bargaan ka tegey miya kuwaas miya kuwaas miya hadda soo xawilaysaano qoryo loo soo dhiiba ama la soo dira ayadoo jaabka wax laga gashana ayagana la soo tuura waxaa ku cibro qaadataan kuwii hadda laga soo horreeyey oo dadkii sidaa yeelay dadkoodii meeshay ku dambeeyaan weydiiya walaalayaalo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaa dadkaas beesha u dhashay inaad diidaan ama dowlad heedii durto ama cid kale heedii durto inaad dhahdiin dalkeenu waa dal nabad galyo tuulo yar oo ka mid a dalka murusade ama galgaduud hadday ku qaxdo dar adinka afkiina iyo taladiina hadday ku qaxdo ilaahay baa kula xisaabtamay isqaab gaar aamiin iga dhaha waa ahbaara dadkaas ilaahaygii khaaliq ahay waxaan ka baryi ciddi saakay dal dad 39 inta soo dhabar dharbaaxdo oo dhabarka kasoo dharbaaxdo wiilal 39 usoo dirto galgaduud ee dadka degan ee muslimiinta ee nabadgelyada haysa ee baahidu haysa ee geedaha jooga ee maaragtay ceelashoodii iyo dal ay maaragtay xoolahoodii ay duuqayaan ninku usoo dira ilaahay waxaan ka barin cuquba degdega allaha ku rido dadkiisa allaha ku rido naftiisa allaha ku rido ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay kaas dhulka ilaahay la gooyo masiibo allaha ku rido malaka mayd degdega allaha ku rido mid dila allaha usoo diro waxaan leenahay waa idi habaarnay ka jooga xaqaadi ku leenahay anoo ugu askiba 39 waxaan idin leenahay dad muslimiin ahnahay culummaa leenahay ilmahaas dhalla waa u jeedii xalinyaradu waa u jeedii gabdhihii waa u jeedii waxay ka calool xun yihiin maantay waxay ka calool xun yihiin wiilashiinna ayaa idin barakicina hanagu barakicina wiilashiinna ilaahay haadi barakac hadaa wiilashiinna nagu barakaysa waxaan kaloon aan halkan uga dirayaa baaq beelaha hadda sidaas loo barakac ee dadkoodii loo soo kiraystay ee dadkoodii loo soo kaxaystay ee hadda la dagaalamaya aan aragnay ee baktigoodii meelaha la diida waxaan leenahay ka waantooba kana noqda wixii ceynsada wixii idii dambeeya ceynsada wixii idii dambeeya ama xildhimaan noqo ama wasiir noqo ama taliya ciidan noqo inaad dadkaadii dab holaca ku shubto adoo hunguri dhaafsanaya waa dadnimo xumo waa damiir xumo waa waxaa weeye dullinimo waaye ka joogaan idin leenaha cid allaal ciddaa rabti noqo dowlad ka tirsanaa iyo baaqaan u diraynaa beelaha hadda maantay dabada laga soo riixay ee la yidhi diyaaradaa idin waardiyaynaysa diyaaradu ma idin waardiyay doonto dowlad ma waxba idiima tari doonto dalkiina iyo adinkaa isku hera iyo dadka muslimiinta ha isku hera bal ogaada baaqaasaan idin diraa dadka muslimiinta ee maamulka kitaabka ilaahay tanfiidina iyo adinkoo dalka u dhashay iyo dalkiinni aa isku haraa intaas niman dowlad sheega yacnii waxaad ogsoontihiin hadda ciidamaa soo duulay dadaa soo waday nimanaa soo kaxeeyey u dhashay beeshay u dhasheen waxay gubeen ceelashay biyaha ka cabaayeen to cisbitaalkoodiiya la gubay shaw soo ma ahayn meesha lagu gubay shaw waa la gubay yaa keenay wiilashay u dhashay wiilashii shaw u dhashaa keena meesha oo bangaraaf waaye diyaaradaa waardaynaysa maxay qabteen cisbitaalkana waa ku gubeen ceelashana waa ka gubeen cisbitaalkana waa ka maxay sameeyeen ma wanaagay sameeyeen odayaashoodu waa ku qaylinaya hadda oo kala dhaaminaya oo lahay war annaga xaqeenni maxaa nagula galay bangar wiilashiinaa wiilashoodiya annagana sidaasoo kale wiilasheenni in arrintan hadda qabiilada lagu cadayna oo dadka lagu soo kiisa waxaa laba mas'ala loola jeedaa waxaa loola jeedaa ciidamada tadiinta ahayo oy shadmaxo ahay lasoo oo calal u soo waxay qaba waayeen in qabiilada lagu qabtaa la rabaa bal u fiirso iyagaa la kaydaa laga dhigaa wixii waa halaagaa ku dhacay mushaaraad looma hayo waxaa le ciidanba uma baahnina waxaan u baahanna qabiilo aan dagaal gelino war ilaahay baan kuu dhaashay qabiil meesha jooga oo joogtaa oo deegaan le oo geel le oo ari le oo lo'le oo guri le oo xaas le oo ilma le in la dagaal gelsho ka waran saa lagu dagaal gelinaa naftiisaba looguma soo dhigan war iga tagma u dhahaan finla soomaaliya lagama soo aasaasin mas'aladan ayadaa oo dadkan qabaa'iladaad lagu koro new yorkaa laga soo aasaasay bal u fiirsada new yorkay ka timid arrintaas maraykankay ka timiday gaaloo dhammaa soo saxiixday halkaasaa laga keenay waxaad ogsoontihiin fekerka ah inay wataan maamul islaamiya dhammaantiis laguma jubayo maamulka laguma jabiye qabiila shacabaa lagu jabshaa warkiina warkaas inuu gaa inuu yaallo villa soomaaliya inuu yaallo waa ognaa yacni dowlad laguma jabi kar warkaasna yahuudaa keentay laguma jabiyo shacabaa lagu jabshaa maamule laguma jabiyo maamul kale laguma jabi sidaas fekerka in gaala soo dhiibta ogna soo xagushay annaga noo soo dirtay gaalaa soo dirtay waxayna usoo dhiibtay nimanka xasagar guurta hoos imaaday nin walba qabiilka dowladdu waa dowlad qabiila waa ognahay boor 45 aa la yihaha soo maaha waa qabiil ay wax ku qabsataa nin walba oo qabiil kaaga iska fiiri hadaad ol u soo jiidi lahayd iyo hadaad nabadgelyo u soo jiidi lahayd annaguna waxaan diyaar u noqon yahay aan u sidana qoragaas aan sidana qoragaas baa kaam guul ka sin qoragaas u jeed ilaahay baan ku dhaartay qoragaas ninki sita ninkaas u sito ariyow leeyahay ilmo dhindhinow leeyahay wuxuu u sitaa inuu dulmi ku sameeyo maaha ee naftiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa inuu ku difaaco waayo dalkiisa inuu ku difaaco waayo allahu akbar man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid islaantiisa in loo yimaad ma ogol waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid shahiidkuna waa la yaqaanaa kitaabada uu ku qoran yahay waxa waaye qofkii kuu soo weerara inaa qoorta kow ka siisa maalkaaga iyo naagtaada ilmahaada iyo diintaada waxay kugu yahay kow madaxa kasa ama muslim aw ama gaal ahaw annaga difaacu nafsiyaana cidaa hadda saa ku duulayna laba beel heblaana ma lihin waxaasna ma lihin deeraha walaalaha aanahay oo isla degno soomaaliya waxaa leena arrintaas ka joogaa dagaalku wuxuu ka dhacay baay wuxuu ka dhacay hiiraan wuxuu ka dhacay galgaduud cibradiisu waa aragteen aakhirkiisana waxaa waaye waad ogaan doontaan ka jooga dagaalkaasu dagaal ilaahay maciisa ou yahay ma ahan ee waa dagaal xasagurguurta ou maciisa yahay ka jooga kan ilaahay maciisa yahay ha la raaco wabilahi towfiiq ciidamadii huwanta ee kasoo baxay magaalada beledweyn isla markaana diyaaradaha maraykanka ay keeneen magaalada booco ayaa dib kaga gurtay oo kaga cararay magaalada booco iyagoo qabtay dhanka iyo beledweyn magaalada haatan waxaa ka talinaya maamulka islaamiga ah muddada maalmaha ahayd ee magaaladaasi ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka dhibaatooyin dhexad leh ayay ka geysteen waxaan waraysanay laba ka mid ah waxgaradka booco walaalow boocaan jooga magaciiguna waa axmed xasan siidow axmed booco nooga waran maanta iyo ka hor xaalkeeda siduu ahaa walaalow booco qod wax looga sheega lama yaqaani man joogin waxba loogama sheegi karo dad waxuusha oo bini-aadinimada iyo islaamnimada midnada shaqo ku lahayna imaaday waxay dhaafeen aba yaraatee ma jirto ma garato magaalada ka gees iyo ka gees meelan san fiiqan uma jirto maxay qaateen walaalow waxay reebeenba malahan waxay reebeen malahan niman ka xun oo wax meeshaan soo galo maysan jirin waa nimanka guryihii daamankii ka fiiqday oo calalada ahaa waxay reebeen male ma garatay wax hadde nool iyo mood intaba ay ku reebeen malahan xoolihii joogay oo yacni dadkii ka carareen way qalanayaan wax alla wixii agab ama guri yiilay oo jiifa ama dee mataqaanaahay raashimana way rarteen ma garatay kuwaan gartay nimanka waa niman diirata ah waa niman ummadda muslimiinta oo meeshaa joogta aan waxba ku reebin niman macna yacni shabaab bas taargatanayay ma aha waa niman dadka muslimiinta oo meeshaa degan si dhab u fiiqday ma garatay muddo intee la eg ayay idila joogeen muddo adiga waxay nala joogeen ay magaalada haysteen ummadda shacabka way ka barakacday 8 maalin ayay magaalada joogeen keligood ma garatay waan gartay wax alla wixii hadda magaaladaas duunyo laheed oo soo dhumayna way ku qasheen ciidanka halka ku soo duulay maxay ahaayeen oo yaana watay walaalow sida naloo sheegayo sida naloo sheegayo annaga caddeynteeda ma hayna laakiin inay isku jiraan ciidan dowladeed iyo dad yacni oo maleeshiyaad oo iska gurdan raaca inay ahaayeen baa naloo sheegayaa marka ilaahay ku barakeeye magaalada qaybteed way gubeen waxa kale way fiiqdeen wax ay uga tageen meeshaa ma lahan oo ummadda muslimiinta u haray marka laga reebo dhaca iyo boobka intaa la eg oo ay geysteen ka waran goobaha ganacsiga meelaha qaar waa laga tegay oo waxaa igu maqaalaha in ganacsatada ay ka baxeen ka waran maxaa loo geystay walaalow dad guryihii dadka shacabka ahoo masaakiinta oo xaafadaha degan fiiqanayo ganacsina wuu kasii horreeyey ma garatay haye wax magaalada yaallo oo inta looga tegay loogu imaaday ma jirto magaaladaasu ay fiiqdeen nimankaasu ilaahay tabaaraka watacaala idin barakeeya aaday nimankaasu waa waxan de wax garanaynin oo waxuusha aad bay u fiiqdeen magaaladaas magaalada marka ka waran dadku in ka hor intaysan ciidankan halkaas soo gaarin miyay isaga baxeen oo mise dad ayaa halka kula noolaa magaalada way isaga baxay waa laysaga baxay wax kula noolaay ma lahan way joogi waayeen ba way joogi waayeen wax ummada markay waayeen unbay ay mataqaanaahay yacni culaysna de nimanka mujaahidiinta ah oo ilaahay tabaaraka watacaala ciiseeyey ay saareen way ka baxeen goorma maanta adiga saagtii abaarihii 12-kii ay ka dhaqaaqeen halkee bay aadeen magaalada beledweyne xaggeeda xaggee u baxeen hadda ka waran dadka miyay soo laabteen waana sidee xaalka magaalada iminka magaalada xaalkeedu waa degan yahay walaalaha mujaahidiinta soo galayaad joogo magaalada wax ay ku reebeen hadda oo maanta umada muslimiinta u hareerayna ma jiraan waagaag madaxda dowlad federaalka in waxyaabaha ay ku doodayeen waxa kamida in dadka ay xureynayaan oo muddo dhowr sano ah dhibaatooyin oo mujaahidiinta al-shabaab ay ku hayeen wax dhibaato ah miyaad horay u qabteen ciidanka halka ku soo duulay ka hor may wax dhibaato ma aanan qabin umadna maysan wax u xureynin umad inay dhacaan bay u yimideen anaga dad muslimiina oo nabad geliyo iyo amni iyo istiqraar aan ku hoos noolay ma garatay waan gartay dhowr iyo toban sano ee wilaayada islaamiga ay maamulaysa halka wax dhibaato ma aanan ku qabin maxkamad sharci islaamaha ka dhisneeday ummadda xaqooda lagu kala qaadanayay magaalada beledweyne ilaa hargeysa looga imaanayay waa dad muslimiina dad nabadgelya iyo amni iyo istiqraar meeshaas yimay laakiin waxaa imaaday ummad wax diiranaysa imaatay oo waxay reebaysan la arag dadka muslimiinta oo nimankaa ku hoos nool dhibaatay qabaan waxaan u soo jeedinayaa inay isaga tagaan meel ay joogaan waxa sidaa u dhaqmayo oo ummadda sidaa u dhacayo oo diin la-aanta iyo dhaqankaas xunkoosha xun ku dhaqmayo inay isaga tagaan meelahaas anigu aan u jeedi lahay ummadda muslimiinta deegaankadda aada joogtid ka waran in si guud muxuu caanku yahay dhulkan lagu soo duulay si guud sharxaad nooga siibal deegaankan wuxuu caan ku yahay waa dhul iska beeraleeya yacni taariikhda marka dib loo fiirsana magaaladan waxay caan ku tahay magaalo oo beeraleeya weeyaan khudaarta noocyada kala duwan ay ka baxaan magaalada loo iibgeeyaa maanta waxa weeyaan marka dadkii markii ay arkeen nimankaas sidaa u diiranayo way isaga tageen khudaartoodii way iska baabacday maalmaha kooban waa la isaga tegay ma garatay waan gartay marka ilaahay ha ku barakeeyaan magaaladan waxay caan ku tahay khudaarta iyo dhulbeereed weeyaan bismillah magacayga waxaa la yidhaahdaa cilmi rooble aadam waxaan deganahay booco qoraxsinkeeda waan gartay alxamdulilah ilaahay baa nagu nabad yeele aad aanu caafimaad qabnaa khasaaraha qoladan maanta timid ilaahay nagma soo laada midka ugu dambeeyey oo maanta aadanaa balaha adigu 7 saac iyo 6 saac inta u dhexayso waa hoobiyaalkii nagu soo tuureena beeraha ladhex qodonsada beerayda cadigu waa baxay markii la yidhi beertii u dudi ma garad beertii ku dudi beerahay cadigu ilaaha qaaday markii la yidhi mujaahidiinta dudaysa iyo beerayda waa kala bateene ma garad beerayda dudaan ahaanay beerahani aan tagnay haddii aan tagnay rag beerayda ka mid ah madaatiyadii maanta gaalada ay soo tuureyso beerahoodii dhex qoqotonsadayay u tageenay waxay maag waxaan amay ciyaalka idinka lahayaan qaadii la lahaayay waa ku qarxay ma garad 4 nimaa ku dhaawacantay oo 2 dhaawacooda khatar yahoo beledka loola orday 2 meelahan xoogaa lagu dhadhayay ma garad intaas waa khasaarahoodiina soo gaaray midda kale waxaanoo dheer xabadda daymo male qori ma dhisinkaa la yidhaaho ma aqaan aniga iyo waxay aheeday guryaha ayagoo baraakada beelcadeeda markay u jeedaan anigu ma cadowey u qabaan ma dadka dhammaaba cadowoodii la ma aqaan xabadda daymo male ma garad waxay guri duleeyeenay oo xabad ay ku laayeen ma malaysan karto rafaadka naqabsi ilaahan u sheeganaa inkaarka aan daba dhigna ilaahay kama soo laabo nagumana soo noqdaan ilaahay idinkiisa nimankaasi niman hadda magaalada boo-aan hal guryo dahan inuu jirin midda naga soo gaartay nimankaas oo ina yeelaanay waa mid ilaahay aan u sheegano ilaahaan ka ag fadhinaa ilaahan madantiisa ka galnay nimankaas waxay noo reebteen male dameero waxay dhan yihiin iyo walaxriyo ah xabadaa ku laaysay beeraha galka dhexdooda dameero hadda anigu mashana ahayn iyo milaxa ahaan sida laykala sheegay ma garanaayiye xabadaa ku laaysay oo bari ka timid dhashiika inta saarteenay buur boocada ka jirta adigu dhanka malaha koonfurta ka jirta boocada geesteeda inta dhashiika saarteenay wixii muuqda qoraxsin wixii cad buu aadinaa bac meel ku taallo jingad meel ku taallo daashi meel ku taallo xabada kale go ma leh qori dhashiika oo lakala jeeda intuu gaaraayo hal cid uu ku hoyanayso inta maalmoodoo ay joogeen ma jirin ka koreeya lakala tegay markaasaan u laheenay annaga nimankaan mujaahidiinta ee al-shabaab saan u laheenay xabadda yeerayso wax nool ma lehe bal ukaadiya goormaad galka uga tegi doontiin shabaab geedaha koob inta haddaan tagnayna shabaab walxaa gaari dhaxaayo ciidankeena dhaaf usoo dudaa haddana berigaan u jeedna waa yaabana waa mucjiso ilaahay diise hal qoodo dhaawac ma sheegayo dhimasha xaggaba geey mujaahidiinta waa iska durdureerta anigu ma aqaan ma laysu soo bedelaa yukiya ma ogi ma fahanta aniga gartay rag meesha waa unduraaraa ma rag hor laga keenaa waxaan maqli jiri waagi hore daanyeer iyo waxaa diraan la yiri karooba moogtaa anaga reejiin maydaanaa moogtaa gartay daanyeeraa farad badneebaa la yiri karoona todoba xabo ahaa gartay كدب داير مري تروح تكروج أنا وجار وحور ومن يحاول خذولاينا أنت أنك مرة تورجنا ورداني المعركة نعيدا من دهنا وسيد رجع هذا نقطة نقطة تقول هذا نقطة نقطة مركع على الشباب داير دول معركة مو هاي مو أبي بسيط وفرب من مو أبي تواجرت مرور بقى سيد ده أنا دافعي مرور بقى سيد ده أنا دافعي تقول له الشباب ماشوا وقبع مركع على بعضين هذا نسيقه جدا أو هذا نفرب بدنا نوجدنا تواجرت maan waxa la arkay ciidu ka badnaay waa la yaabnaa Allaah ciiseeye waa gaa ku faraxday aad aan ugu faraxnay boqolkiiba boqol dadkii beerahooda tagi waayay maanta beerihii waa tageen waa la soo booqday diryaal lahay mujaahidiin taay tagtay mar aan inaan damac tagnaan doonto inaan tagna damac aan kidib waxaan u dirayd ku yaali diidi dad mujaahidiin oo xil saaran oo maxay ahayd biigilina alshigaani biigilina waxa tahay ka aqaana dirayd waa biigili dirayd waa biigili diiha meelo dad baahay dadweynuhu la taano leeyin waa xusuusnaa waxaanu biya ma qaan dadkii meesha joogina oo aanay u qaxayna la lahayn sabab midiyan giriyo ku leeyahay waa fahmi lahaa hagartay marka waa iska soo laabnay intaan ku sheego intaas alxamdulillaah ilaahay nagu maabineeyna waan kooda la ka dhigo gaaladana alla ha jibiyo marka inta na qabtay maanta waa intaas alxamdulillaah waana in imtixaan ah waana is imtixaan ah door 22 xalqada 63aad xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan allah uu naxariiste sheekh nuur maxamed abdirahmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhageysabo khillu alquran yusaddiduhu khuluqu alquran wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqqul mawla fayuwahhiduhu yanqadu li shir'ati khaliqihi laysa ash-shahawatu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmid din أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آدم وحكودر تصورة تفصلت ودرسينا عن دوننا نروحنا نقول نقنوه كما دروستين اتحانها حيد روح قرآن كقرآن القرآن كذا وحد روح قرآن كقرآن دقن سنة كما يرتوى روح إذا وانا قد قميسا حدادا قرآن كسنة يدوح ذا قد قمينه وحو الرحمن وعيه هداد ديدو كلي ميل استاكسنا ميسيد هدادان أدون الله نقونين أدون شايدان النقايسة امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شايدان إنه لكم عدو مبين ادفع بالتي أحسن حكا ريسي اسكو آيات أيهين ولا تستوي الحسنات ولا السيئة روح حسناتك هدو سمايه طاعاتك أو سمايه إلهي رادع شيء تدرت أنا أسميه أرنتاس إيا حمانه أسميه معاسي أسميه على قليه إيسا وعلان رادع قليه إنين لبدا سما سنة ما سنة حكالان سنين أونك إلهي الله وناك سميه إيا إن الله حك حمان سميه ما سنة أيبنا لبدا سميت كستو كميدا أحسان في حق أحسان في حق الخلق نفعانك ما سنة الحسنة والسيئة مد والبدات إذا مسنا تلمنت إذا كمسنا أبل قد كذا كمسنا محايا لهاتي وناك أتصم يسوخ هل جزاء الإحسان الإحسان هو هديك لو أحمان رزو الله وحوليه سبحانه وتعالى إحسان قارة أو كور رمعي محايا تحي وروح وناك حمانك وسمى إند وناك ونفسيس هدو حمانك وسمى أونك إلهي مد كمدة كارهان من له حق كبير عليك وفي أذي حق وله سيدة قرابة يوكالي تدكى صاحب هذا وكالي أما قولك وحمي أما فعلك وحمي وحد كاله ارتقيس وناك حدوك قوي حرير فصله وإن ظلمك أدوك طلمين فعف عن حقي سعفي وإن تكلم فيك أدوح كاشيغانه أدو مقان أما أدو جوكت فلا تقابل أكاله ارتقين وحلى مذا إسكعفي كل معامل بالقول اللين حدوك هاجره وختابك وكتغه أدو هذا الكواناتي ذي ونبدنا أديب والسلام حمان هذا اللقاء بشوف إذا قابلت لساعة بالإحسان أسأل حدي حمان وقوة سمائيه أدو ونغ أدو رافسه فإذا وين أيك إمالي سمحيته فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ميتك أذيك إي أساقح عذاويس إذن كدحي وحو نقنا يا كأنه وبيده ولي قعل ويا حميم الدو قريب لمريح يهلك لكن وما يلقاها لما السينة للكل مما يها حسنة أرنتز وناك بضن له وإنه قفك حمان كسما وناك نفسياه ما السينة إلا الذين صبروا مع نفطه ويكوه حكما ينوحي نعيسي ويكو قصبا إن وحال جعلها إكوات كيسة وحال نفوس وحال وأبوري حمان روحك وسما إن حمان لك هرقيه تاسا مركة أتكبدريس إنسان كادو نفتيس وحكو صبر سيا أمر أو فراء أمر ربي أو فرطوم أو قرطو ثوابك وينوك هلاي أو أقادو حدي حمان روحك السمي أو شغديس وكالة أم حمانك أو كالة هرتغو لبك أو فإذيها يوحو قيسيها دو أقادو مركاس وحواي إنو أرن كان فولي وأفضو الدهاي غير دفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم حتى كسوغات قال ذي وانا ليبي إني الله نغفر عليك ربان حمان صوما أنا قونا وان لدر لنا محان كربنا إنا إلا كحرنا شيدان كفرنا ربنا والله رأي سلام إذا ميه ولا تسوي الحسنة ولا السيئة دين تياد قييري أسو وحورا إنو كدلو أدوغنا واحد ربطاه إنا إسلامي إسلامي ماذا قييرت حديك كله أو الإسلام نمدك كري ويسو السيقة عدم ورك يهلنو إنو إيا الله كافر إبليس كوحرو رباه تا عدم كي يهلن دقالات كجرتا هدي الدل أي كانتنا وهدي لي هدي وحكا لأدو ويسو أسوغنا واكو ديلي حدا دي أو كدلا وشهيدة تاي حدا دي شاني إباد إليه يدفل السي أو مع الله الله معيقا أخو الله جيركا إن مركا فانتا وعلاق مارمان والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده قد أهنا برنامج كان أحواري سيدعا وايقا انتا برنامج كان لميدا انتا يلوكو كل مدونه وقت غان وقاله وحان إذن كغتغا يا سيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم